चलिए जी, अब देखते हैं आयतों के टॉपिक को। रुकू का टॉपिक है दो कश्तियों के सवार डूबा ही करते हैं। आयत नंबर 142, अपनी नमाजों के आईने में खुद को देखो किस दर्जे पे खड़े हो। आयत नंबर 143, जाऊं तो किधर जाऊं, फिर स्लैश डाल के लिखिए, मुनाफिक की मुश्किल। आयत 144, अल्लाह के दुश्मनों से विलायत करके अल्लाह को अपने खिलाफ हुज्जत न दो। आयत 145, दुनिया में इखलाकी पस्ती थी, आखरत में सबसे निचला दर्जा मिलेगा। आयत 146, मुनाफकत से निकलने का चार नुकाती प्रोग्राम। और आयत 147, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला तुम्हें आग में नहीं डालना चाहता। मकासिद लिखते हैं इन आयतों को पढ़ने के। अल्लाह ताला के साथ धोखेबाजी का नुकसान जान सकें, नमाज में सुस्ती करने का नुकसान समझ सकें, रियाकारी से बच सकें, अल्लाह ताला का दामन मजबूती से पकड़ना सीख सके, ईमान वालों का साथ देना सीख सके और अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख सके। चलिए तिलावत सुनते हैं पहले इन आयात की। बहुत गौर से सुनने की आयतें हैं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। अभी तक जितनी बातें मालूम हुई उसको सामने रखते हुए